तुझ तो है सुबह, सोच तुझ तो शाम है। कोई महकी सी प्याली है इश्क, कोई सुबह की लाली है इश्क।